किस बाग में मैं जन्मा खेला, मेरा रोम रोम ये जानता है। तुम भूल गए शायद माली, पर फूल तुम्हें पहचानता है। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। को एक धूल भरे रास्ते में, तुम छोड़ गए थे जिसको एक धूल भरे रास्ते में। वो फूल आज रोता अमीर के गुलदस्ते में, एक अमीर के गुलदस्ते में। मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे फिर दुलार दे दो। मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे फिर दुलार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। सलोना मेरी उदास आंखों को है याद वो वक्त सलोना, जब झूला था बाहों में, जब झूला था बाहों बन के तुम्हारा खिलौना। मैं बन के तुम्हारा खिलौना, मेरी वो खुशी की दुनिया फिर एक बार दे दो। मेरी खुशी की दुनिया फिर एक बार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ बचपन उधार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन मुझे फिर वो प्यार दे दो। सुन के घर वो लौटे मुझे वो पुकार दे दो। जिसे सुन के घर वो लौटे मुझे वो पुकार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ बचपन उधार दे दो। जो दिया तुमने एक दिन मुझे फिर वो प्यार दे दो। Mm-hmm.